राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल षष्ठी मंगलवार विक्रम संवत 2059 10 दिसंबर 2002 साइन लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः लिखा के एक सज्जन है हमारे गांव में तो अपने खेत के चारों ओर करंट की बाड़ लगा देते हैं तार बिजली रो तार लगा दे चारों ओर खेत रहे तो क्योंकि गांव में रोजड़े बहुत तंग करते हैं तो अब क्या है कि उनका कहना है कि रोजड़ा है ये कोई नील गाय है नहीं ये तो जंगली पशु है नील गाय नहीं है रोजड़ा जंगली पशु है तो करंट लगाने से दो रोजड़े मर गए हैं और वो गीता रा पाठ भी करे है आप सत्संग भी करे मालाई फेरे तो पाप कट जाए कहीं बहनों कटी कौन कटी मन मारे अलग है पाप है वो है फौजदारी और दूसरा मुकदमा ये है दीवानी तो आपस में नहीं करता करता नहीं आपस में अगर प्रायश्चित किया जाए तो कटेगा नहीं तो अलग अलग दोनों पन्ना दोनों खाता अलग अलग है तो बोले रक्षा वास्ते तार रे कांट करंट लगावा कि नहीं लगावा बिजली लगावा कि नहीं लगावा तो बस रुकले थे कौन बोले बहुत तंग करते हैं नहीं तंग करे पैसा लगाओ थोड़ा करंट लगता ही भाग जाए ऐसा मरे जितना करंट लगे करंट तेजी से लगने से मरता है थोड़ा सा करंट लगे तो भाग जाए अच्छा हाँ लगा सका हाँ मरे नहीं जीतो हम नहीं जीतो लगाओ तो भाग जाएगा रोजड़ा तंग तो महाराज जी बहुत करे तंग तो हम करे मैं दूसरे दूसरे पूछियो गाय है कि नहीं बोले गाय है कि नहीं गाय नील गाय कहते इसको नील गाय कहते ये लिखा बोले नील गाय है कि नहीं है पूछा मारा नहीं मारना कोई प्राणी को मारना ठीक नहीं है अब तो अबकी बार तो कुछ खेता में है कोनी बरसात हुई कौन तो खावे कहीं तो मेरा नहीं तंग करे ज्यादा क्या करे बेचारे वे भी क्या करे बताओ वहां सर न को वहां अलग सर होता वे भी तो जीनो सब है वहां सर न हो खेतों में पैदा हुए थे तो सर हो थोड़ो कर्ज पैदा ही मरे मरे को नहीं और आप मन में कोई बात आई हो तो हमारे ये बात आदि सुनने में ये बातें समझ में तो आती है आसन में नहीं आती अनुभव नहीं होता है आप करना शुरू कर दो आ जाएगा करना शुरू कर दो जो बातें अच्छी लगे उनमें जो सुगम आपको मान दे उनको आचरण में लाओ बचा दिया जो सुगम मान देता है उनको लाओ आचरण में चलो जो है आप आ जाए और काम करना शुरू कर दो। जो बातें सुगम दिखे सुगम सुगम काम करना शुरू कर दो, कठिन सुगम हो जाएगी। सुगम सुगम बातों को आप काम में लाओगे तो कठिन काम भी सुगम हो जाएगा। करके देख लो, करके देख लो। नहीं जो सुगम दिशे उन काम में लो, जो सुगम दिशे काम में लो वे काम आ जाएगा तो कठिन दिखता सुगम दिशे शुरू हो जाएगा। भगवान मददगार है, भगवान जरूर होगा। और भैया तेरे भजन बाकी रह गया तो भजन गा दे, आज आज ब्याह करा दे पूरो। किस हो दिन आज श्योवर रामचंद्र की जय, घोर मुकट बंसी वाले की।